ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण में षष्ठ मंत्र विचार हो रहा है। 565 पृष्ठा। इस मंत्र में अमूर्त रस जो अंतःकरण हुआ उसका वासनामय रूपम दिखाते हैं, इसलिए छह दृष्टांत दे दिया। महाराजन वासो, पांडवाविकम, इंद्रगोप, अग्निअर्चि, पुंडरीक, अंतिम में कहा सकृत विद्युत, ऐसे छह दृष्टांत दिया। तो इसके लिए अभी विचार आरंभ करते हैं। टीका में परिमित दृष्टांत उक्त्या वासना नामपि परिमितत्वं दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोः साम्याद् इति आशंक्याः। परिमित आठ नंबर टिप्पणी दे दिया। षट संख्या का षट संख्या का षट संख्या को क्यों होना चाहिए? षट संख्या का केण से रस हो जाना चाहिए ना। संख्याया अतिसदंताया कन कन हुआ, कन होने के बाद केण से रस होना चाहिए। षट संख्या को इत्यर्थ केण विकल्प तो नहीं है, रसो करना चाहिए। हाँ, ये संख्या में आकार है, अण में आएगा, रसो होना चाहिए। षट संख्या को, अच्छा, तो वहाँ कोई निषेध सूत्र नहीं है न कपि, ये तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये कप प्रत्यय है। षट संख्या यश्य, इस प्रकार करने से कप प्रत्यय होने से न कपि से निषेध हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ कन नहीं लिया जाएगा। अच्छा, क्योंकि हाँ संख्या संख्या स्वयं संख्या नहीं है ना, यह षट संख्या से आगे क हुआ, तो संख्या जो है वो संख्या नहीं है, षट संख्या है। किंतु यहाँ तो षट संख्या आगे संख्या शब्द है, संख्या शब्द से कौन प्रत्यय नहीं हो जाएगा। तो संख्या वाचक अर्थात तो पंच षट चतुर त्रि, इससे कौन प्रत्यय होगा। यहाँ तो किंतु षट संख्या दे दिया, तो इसलिए संख्या से कपि क प्रत्यय हुआ, मतलब बहुव्रीहि होकर के शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय हुआ, कप प्रत्यय होने से फिर न कपि से निषेध हुआ। अच्छा, क्योंकि ये सब प्रामाणिक महापुरुषों का वाक्य को इधर उधर करने से पहले तो 10 बार सोचना होगा। परिमित दृष्टांत, छह ही दृष्टांत दिया गया, तो पूर्व पक्ष का शंका है छह ही दृष्टांत दिया गया वासना का, इसका अर्थ है कि वासना भी परिमित है, कुछ कम ही होंगे। तो दृष्टांत दार्ष्टान्ति कई हो साम्या, तो छह दृष्टांत तो छह वासना होंगे इति आशंक्य आह। भाष्य में नैषाम वासना रूपाणाम आदिर अंतो मध्य संख्या वा देश कालो निमित्त वा अवधार्यते। भाष्यकार कहते हैं वासना रूपाणाम अंतकरण में कितना वासना, अच्छा वासना अंतकरण में कितना वासना है, इसका आदि अंत मध्य ऐसा कोई संख्या नहीं हो पाएगा। क्यों कहते अनंता, ये सब अनंत है। देश कालो निमित्तम वा अवधार्यते, ये वासना का कितना संख्या है वो निर्णय नहीं होगा। असंख्ययत्वात् वासनाया, वासना हेतु नाम च अनंत्यात्। वासनाया असंख्ययत्वात्, वासना तो असंख्य है और वासना हेतु भी अनंत है। वासना हेतु नाम च अनंत्यात्। टीका में तत्र वाक्य शेषम संवादयति, वासना अनंत है इसमें वाक्य शेष अर्थात आगे मंत्र आएगा इसको भी कह देते हैं भाष्य में। तथा च वक्ष्यति षष्ठे इदमयो अदोमयो इत्यादि, षष्ठ अर्थात चतुर्थ अध्याय में कहेंगे तथा च वक्ष्यति। एक नंबर टिप्पणी दे दिया, चार चार पाँच। यह जो पुरुष है विज्ञानमय, ये इदमय अदोमय, तो इस प्रकार के इदमय अर्थात मन में जैसा वासना आया वो तद्रूप हो जाता है। मन में कुछ वासना आया इदमय हो गया, फिर वो आ गया अदोमय, तो इस प्रकार की अर्थात वासना अनंत है। टीका में वासना अनंत्याद तदीय परिमिति प्रदर्शने परिमित दृष्टांत परिग्रहस्य अतात्पर्य कुत्र तात्पर्यम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्ष कहता है कि वासना अनंत्यात, वासना नाम अनंत्य आपने कह दिया ठीक है, तो अगर वासना अनंत है तो तदीय परिमिति प्रदर्शने आपने उसका परिमाण छः दिखा दिए, तो परिमित दृष्टांत परिग्रहस्य, परिमित दृष्टांत आप दिखाए और यह जो परिमित दृष्टांत हुआ ये वासना का परिमिति में तात्पर्य नहीं है। आपने कह दिए दृष्टांत छः दिखाए हैं, वासना किंतु अनंत है, तो अभी परिमित दृष्टांत परिग्रहस्य तदीय परिमिति प्रदर्शने, तदीय वासना, वासना का परिमिति प्रदर्शने अतात्पर्य, अन्वय इस प्रकार के होगा। परिमित दृष्टांत परिग्रहस्य तदीय परिमिति प्रदर्शने अतात्पर्य, तो उसका वासना का परिमाण दिखाने में इसका तात्पर्य नहीं है, तो आप ये छः क्यों दृष्टांत दिखाए, आप तो कह दे सकते थे वासना अनंत है, तो इस प्रकार क्यों कहे, अगर इसमें तात्पर्य नहीं तो कुत्र तात्पर्यम, ये छः प्रकार दृष्टांत दिए इसका तात्पर्य कहाँ है इति आशंक्य आह। तो उत्तर देता है सिद्धांती भाष्य में, तस्मान न स्वरूप संख्या अवधारणार्था दृष्टांता, ये जो दृष्टांत दिया गया तीन दृष्टांत ये स्वरूप अवधारण करने के लिए नहीं, तस्मात् का अर्थ तीन नंबर टिप्पणी वासनानाम अनंत्यात, ये वासना अनंत होने से, इसलिए जो छः दृष्टांत दिया गया ये उनका स्वरूप संख्या अवधारण करने के लिए नहीं, जैसे कहा गया यथा महारजनम वास इत्यादय, प्रथम आ गया महारजनम वास, महारजनम हरिद्रा हल्दी, हल्दी रंग का वस्त्र, आगे दे दिया यथा पांडुआविकम अर्थात ईषत पीत मिश्रित श्वेत जो अभी का उर्णा उल, इंद्रगोप वो कीट, अग्नि अर्ची, अग्नि का अर्ची जैसा, अथवा पुंडरी का श्वेत कमल जैसा, अथवा सकृत विद्युत एक बार प्रकाश हो गया बस, तो यह जो छह दृष्टांत दिए, तो किम तरही, तो फिर ये दृष्टांत क्यों दिया गया, इसका क्या तात्पर्य है, किम तरही, अच्छा तो सिद्धांती उत्तर देता है प्रकाश प्रकार प्रदर्शनार्थः, प्रकार प्रदर्शन करने के लिए दिया गया, अर्थात यह मनुष्य में छः प्रकार की वासना होते हैं, छः संख्या वाले नहीं, छः प्रकार की, तो छः प्रकार की ऐसा नहीं, अर्थात मुख्य तो छः प्रकार की ये कह देते हैं। टीका में प्रकार प्रदर्शन एव अभिनयति, ये छः प्रकार कैसे हुआ इसी को दिखाते हैं भाष्य में, एवं प्रकाराणि ही वासना रूपाणि इति, एवं प्रकाराणि इस प्रकार की है ये वासना रूप, ये छः प्रकार, ये कैसे है टिप्पणी देखिए, पांचवा टिप्पणी एवं प्रकाराणि इति अतएव उक्तम वार्तिक सारे। वार्तिक सार भगवान सुरेश्वराचार्य का वार्तिक के ऊपर विद्यारण्य महाराज जी के ये वार्तिक सार है। यहाँ कहते हैं वार्तिक सारे अनंत कल्पोपचयाद अनंता एव वासना उदाहरण मात्रम तो दृष्टांते इह वर्ण्यते। अनंत कल्प से ये जीव अनादिकाल से चल रहा है तो वासना अनंता एव। फिर उदाहरण मात्रम तो दृष्टांते कुछ उदाहरण दे दिए। हरिद्रम वसनम यद्वत संसर्गात पीततां ब्रजेत तद्वर नारी आदि संसर्गान लिंगम रागादि मत भवेत। जैसे हरिद्र वसनम अर्थात जो पीला वस्त्र, जैसे संसर्गात ये हल्दी का संसर्ग से वो वस्त्र पीतताम ब्रजत पीला रंग हो जाता है, तद्वत इसी प्रकार की यह मनुष्य नारी आदि संसर्गात लिंगम लिंगम अर्थात सूक्ष्म शरीर अंतःकरण राग आदि मत फिर उसमें आसक्ति हो जाती है। ये प्रथम उदाहरण हो गया। दूसरा था पांडवाभिकम ईषत पांडुश्च परुष स्यात् स्वतः श्वेतकम्बल यथेसच्छ्रद्धया युक्तम स्वतो रागादि भाग अपि। जैसे पांडुस क्या है कहते हैं कि ईषत पांडु, ईषत पांडु अर्थात ईषत पीत मिश्रित श्वेत वर्ण, तो इसमें अर्थात श्वेत वर्ण तो है किंतु ईषत पीत अभी मिश्रित है। ये क्या है कहते हैं परुष, परुष अर्थात थोड़ा कठोर होता है जो ऊन होता है, अर्थात ये रुई जैसा ऊन नहीं, रुई तो जितना मतलब कोमल होता है ये इतना नहीं होता है, परुष कठोर थोड़ा। स्वतः स्वतः श्वेत कम्बल, श्वेत कम्बल थोड़ा कठोर होता है। ये हो गया दृष्टांत स्थानीय। दृष्टांत में क्या है यथा ईषत श्रद्धया युक्तम स्वतो रागादि भाग अपि। स्वतः रागादि वाला है किंतु थोड़ा श्रद्धा भी अभी आ गया। ये हो गया द्वितीय प्रकार के। इंद्रगोपोतिरिक्त स्यात् स्वतः एव तथा मनः विविक्त देशस्थस्यापि विषय प्रवणम कुचित। इंद्रगोप अतिरिक्त अर्थात ये लाल वर्ण है, एकदम एक ही वर्ण है उसमें, अब लोग देखे होंगे ना छोटा छोटा कीड़ा होता है। स्यात् स्वत एव अतिरिक्त, अतिरिक्त अर्थात अतिरक्त, अतिरक्त बिल्कुल लाल वर्ण है। अतिरक्त स्यात् स्वत एव तथा मन, मन भी इस प्रकार की स्वतः। क्या स्वतः कहते हैं विविक्त देशस्थ, अभी तो चला गया गुफा में किंतु विषय प्रवणम क्वचित। मन में अर्थात उसका स्वाभाविक हो गया कि अर्थात ये विषय प्रवणता, विषय मतलब विविक्त देश में जाने से भी वही चलता रहता है। ये तृतीय प्रकार के हो गया। चतुर्थ प्रकार के अग्नेर अर्चिर यथा भास्व दहत्यपि तथा कुचित वेदशास्त्र विदप्यन्यर बाध्येतेर स्याद्युपद्रवैहि। अभी इसमें और विषय प्रवणता तो नहीं रह गया, मतलब धीरे धीरे दिखा रहे हैं कैसे विषय प्रवणता हटता है, ऊपर ऊपर की तरफ ले रहे हैं। अग्नेर अर्चि जैसा भास्वत प्रकाशमान है, दहति अपि तथा, तो भास्वत है जला भी देता है कुचित, तो क्या होता है तथा कुचित वेद शास्त्र विद अपि। ये भास्वत होने पर भी वेद शास्त्र विद होने पर भी अन्यर बाध्येत ईर्ष्यादि उपद्रवे ही, वो तो हमसे बड़ा विद्वान इस प्रकार की सोच करके बेचारे ईर्ष्या से अर्थात तो स्वयं बाधित तो हो जाता है। ये पंचम प्रकार की हुआ। अभी शास्त्र ज्ञान आ गया किंतु ये शुद्ध नहीं हुआ चित्त इतना, अभी विषय प्रवणता नहीं है किंतु इस प्रकार की स्थिति है ईर्ष्या द्वेष इत्यादि। आगे विषय प्रवणता अर्थात विषय चाहिए, ये अभी क्या ना उसको विषय नहीं चाहिए किंतु मेरे को सम्मान चाहिए अर्थात मैं शास्त्रविद हूँ। ये आगे कहते हैं सीताम भोज यथा सौम्यम सुगंधि मृदु च स्वतः जन्म नैव तथा चित्तम युक्तम समतमाधि भी। जैसे शीत, शीत श्वेत वर्ण, अम्भोज कमल श्वेत कमल जैसा सौम्यम सुगंधि मृदु च स्वतः स्वाभाविक रूप से सौम्य मन प्रसन्न करता है देखने से, सुगंधि मृदु कोमल होता है। इसी प्रकार की जन्मना एव तथा चित्तम युक्त समदमादि भी, जन्म से उनका चित्त समदमादि, जैसे ये बहुत उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं जगत में, विरल होते हैं ऐसे, ये सप्तम भूमिका तक जाने वाले महापुरुष होते हैं। ये हाँ वही, जैसे मतलब छोटे महाराज से जैसे, नहीं तो 5-6 साल में कोई घर छोड़ देगा सन्यासी बनने के लिए, ये कठिन है ना। तो आगे ये षष्ठ हो गए, मतलब यह लोक में तो ये सबसे श्रेष्ठ हो गए। दिव्य विद्युत यथात्यंतम धन घन ध्वान्ता पनोदकृत तथा हिरण्य गर्भस्य सर्वज्ञा वासना भवेत। तीव्र विद्युत जैसा विद्युत चमक गया, अत्यंत घन ध्वान्त का भी अपनोदकृत, अपनोद हटाना, अपनोदकृत हटा देगा, जितना भी गाढ़ अंधकार हो अगर विद्युत चमक गई तो वो सबको हटा देगा निश्चित रूप से। तथा इसी प्रकार की हिरण्य गर्भस्य सर्वज्ञा वासना, हिरण्य गर्भ का वासना सर्वज्ञा, अर्थात प्रथम क्षण में जन्म, द्वितीय क्षण में भय, तृतीय क्षण में ज्ञान, सर्वज्ञ हो, अर्थात ये हिरण्यगर्भ अर्थात समग्र सृष्टि से ये सबसे उच्च कोटि का जीव हिरण्यगर्भ है। और यह लोक में जो पंचम दे दिया, सीताम्भोज श्वेत कमल पुंडरी का दिया दृष्टांत, और बाकी अर्थात प्रथम से लेकर के महारजन वासो से लेकर के अग्नि अर्चि पर्यंत ये सब साधकों का अवस्था। तो हमको देखना है कि हम कहाँ पहुँचे, कितना दूर अभी गए और कितना बाकी है। अच्छा, ये 5 नंबर टिप्पणी हो गया भाष्य में, चतुर्थ पंक्ति में, एवं प्रकाराणि ही वासना रूपाणि इति, इसी प्रकार की मनुष्य में नाना प्रकार की वासना होते हैं। टीका में आगे, अंत्य वासना विशिष्ट सूत्रोपास्तिम फलवतीम तत्प्रकर्षाभिधान पूर्वकम अभिदधाति। अंत्य वासना विशिष्ट, अंत्य वासना जो सकृत विभात हिरण्यगर्भ के लिए कहा गया, तो अंत्य वासना विशिष्ट सूत्र उपास्ति हिरण्यगर्भ का उपासना फलवती, ये अत्यंत सबसे ऊंचा फल है फलवती, तत् प्रकर्ष अभिधान पूर्वकम अभिदधाति, अभिदधाति बदति अभिपूर्वस्तु भाषणे, कहते हैं भाष्यकार, कहते हैं क्या कहते हैं, हिरण्यगर्भ उपासना का प्रकर्ष दिखा करके उस हिरण्यगर्भ उपासना का कहते हैं, जो कि अंत्य वासना वाला, ये सबसे उच्च कोटि का वासना हिरण्यगर्भ का है। जगत पालन करूं, इसी बुद्धि से हिरण्यगर्भ बनते हैं, कोई और अन्य वासना नहीं रहता है, क्योंकि उनका सहसृष्टम चतुष्टयम ज्ञान वैराग्ययोश्चैव धर्म, उनमें ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च जगतपते है, और ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य धर्मश्च सहसृष्टम चतुष्टयम, ऐसा है। ज्ञानम अप्रतिघम, उनका ज्ञान में प्रतिघ अर्थात तो बाधा नहीं हो जाएगा, हिरण्यगर्भ का ज्ञान कभी बाधा हो जाएगा, जैसे हमको स्मरण नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया, ऐसे हिरण्यगर्भ का नहीं होगा। ज्ञानम अप्रतिघम यस्य वैराग्यम च जगतपते है, हिरण्यगर्भ का जो वैराग्य है वो सबसे ऊँचा वैराग्य है, फिर भी हिरण्यगर्भ बना हुआ है। तो केवल अर्थात जगत पालन करना, जगत का मर्यादा रक्षा करना, इसी बुद्धि से, और वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्यश्च च धर्मश्च, ऐश्वर्य और धर्म, तो ये सब सत्व का अति उत्कर्ष हिरण्यगर्भ रूप है। भाष्य में, यत्तु वासना रूपम अभिहितम अन्ते सकृत विद्योतनम इव इति, तत् किल हिरण्यगर्भस्य अव्याकृतात् प्रादुर्भवतस् तडित सकृदेव व्यक्तिर भवति इति, तदीयं वासना रूपम हिरण्यगर्भ। ओहो, गड़बड़ हो जाता है। वासना रूपम हिरण्यगर्भस्य यो वेद तस्य सकृत विद्युता इव यतु वासना रूपम अभिहितम अन्ते अन्त्य वासना हो गया जो हिरण्यगर्भ का, उसके लिए दृष्टांत दिया गया था सकृत विद्युतनम इव, एक बार जैसा बिजली चमक गई इति। तत्किल हिरण्यगर्भस्य, वो वासना हिरण्यगर्भ का है। तो छः नंबर टिप्पणी, तस्य परस्माद् जायमानत्वं भास्वरत्वं च श्रुति स्मृति प्रसिद्धमिति वक्तुं किल। वो तस्य हिरण्यगर्भ परस्मात् ईश्वरात्, ईश्वर अव्याकृत से उनकी उनका जन्म होता है और भास्वर अर्थात सर्वविज्ञान वाला है हिरण्यगर्भ। भाष्य में तत् किल ये कहने के लिए अर्थात परमात्मा से उनकी उत्पत्ति और सर्वविज्ञान वाला है, सर्वज्ञ है, ये कहने के लिए भाष्यकार ने किल शब्द व्यवहार किए हैं। तो यह जो वासना है अंत्य वासना तत्किल हिरण्यगर्भस्य, ऐसे वासना हिरण्यगर्भ का है। अव्याकृतात् प्रादुर्भवतस्, अव्याकृत से उनकी उत्पत्ति होता है, अव्याकृत अर्थात ईश्वर, ईश्वर से उनकी उत्पत्ति होती है। तड़िद वत, तड़िद अर्थात बिजली, बिजली जैसा सकृदेव व्यक्तिर्भवति, व्यक्तिर्भवति सकृद अर्थात युगपद, सब उनको ज्ञान हो जाता है अर्थात पूरा जगत हिरण्यगर्भ जो सृष्टि करता है विराट, तो वो एक साथ पूरा जगत बना देता है युगपद भवति इति। तदीयं वासना रूपम हिरण्यगर्भस्य, तदीयं हिरण्यगर्भस्य वासना रूप यो वेद, वेद अर्थात जो उपासना करता है हिरण्यगर्भ का, जो वासना है उसका जो उपासना करता है, तस्य ऐसे उपासक का भी सकृत विद्युता इव, हिरण्यगर्भ वासना का जो उपासना करेगा उसका भी ऐसे ही हो जाएगा सकृत विद्युता इव अर्थात वो भी हिरण्यगर्भ जैसा हो जाएगा। इसलिए योग सूत्र में एक सूत्र है वीतराग विषयम व चित्तम, वीतरागों का चित्त जिसमें चलता है उस चित्त का जो ध्यान करेगा वो भी समाधि शीघ्र होता है, इस प्रकार कहा गया। इसी प्रकार क्या है हिरण्यगर्भ का जो चित्त है अर्थात किसी प्रकार की विषय वासना जिसमें नहीं है, केवल जगत कल्याण मर्यादा रक्षा ईश्वर का कार्य का करना, इस प्रकार की जिसका वासना होती है वो भी उसका जो उपासना करेगा उसकी वासना भी ऐसे ही हो जाएगी। आगे हवा मंत्र में है कि यथा सकृत विद्युतम, सकृत विद्युता इव आगे है हवा, 553 पृष्ठा में मंत्र है। तो सकृत विद्युता इव ह वा अस्य श्रीर भवति, अर्थात इस उपासक का भी जो हिरण्यगर्भ चित्त का वासना का उपासना करेगा उसका भी वासना ऐसे अर्थात सकृत विद्युता इव ह वा अस्य श्रीर भवति, इसी का भी ऐश्वर्य इसी प्रकार की हो जाएगा। य एवं वेद, तो जो इस प्रकार की उपासना करता है, यहाँ तक मूर्तामूर्त ब्राह्मण उसका फल का अंतिम हो गया, आगे आरंभ होगा अर्थात आदेशो नेति नेति थी। भाष्य में आ गए ह वा इति अवधारणार्थौ, जो हिरण्यगर्भ चित्त का उपासना करेगा उसका भी इसी प्रकार की चित्त हो जाएगा। एवम एव अस्य, जो पतंजलि महर्षि लिख दिए सूत्र कि वीतराग विषयम व चित्तम, ये सब का आधारभूत यही सब श्रुति से लेते हैं, तभी तो कहा जाता है कि ये सब अर्थात श्रुति के अनुसार स्मृति है। एवं एव अस्य अस्य उपासकस्य श्री ही श्री अर्थात ख्यातिर भवति इत्यर्थ, उसके ख्याति होती है। तीन नंबर टिप्पणी, ख्यातिर दृष्टम उपास्ति फलम इदम, उस उपासक का यह लोक में ख्याति होगी, कहते हैं ये तो दृष्ट फल है। और अदृष्टम तु तम यथा यथा इत्यादि शास्त्रीयमेव इति ध्येयम्, उसका तो अदृष्ट फल होगा तम यथा यथा उपासते तथा तथा भवति, हिरण्यगर्भ चित्त का उपासना करेगा तो फिर हिरण्यगर्भ चित्त वाला होगा, वो तो अदृष्ट फल। और अदृष्ट फल हो गया ख्याति होगा, यहाँ लोक में सिद्धि इत्यादि आएंगे। टीका में पूर्व पृष्ठ में व्यक्ति सर्वस्य वस्तुजातस्य इति सिद्धि शेष, आगे पृष्ठ में भाष्य में प्रथम पंक्ति में है हिरण्यगर्भ का सारे वासना युगपद व्यक्तिर्भवति, आगे है तदीयम, ये व्यक्ति का अर्थ टीकाकार कह रहे हैं पूर्व पृष्ठा में। सर्वस्य वस्तु जातस्य, हिरण्यगर्भ जो सृष्टि करता है, विराट करता है, पंचीकरण करके कहते हैं ये कोई हिरण्यगर्भ एक के बाद एक बनाएगा कुलाल जैसा, ऐसा नहीं तो एक साथ सब हो जाएगा। क्यों कहते हैं जैसे हम स्वप्न बनाते हैं क्या एक के बाद एक बनाते हैं, तो इसी प्रकार की ये सब शास्त्र कहता है कि ये दृश्यमान जगत ऐसे कल्पित ही है। और तदीयम कहा गया तो तदीयम इति अस्य व्यक्तिकरणम हिरण्यगर्भस्य इति, तो तदीयम इति अस्य व्यक्तिकरण, तदीय शब्द का अर्थ हो गया हिरण्यगर्भस्य, जो आगे पृष्ठा में भाष्य में है तदीयम वासना रूपम हिरण्यगर्भस्य, तो तदीय का अर्थ कहते हैं हिरण्यगर्भस्य वासना रूपम, यो वेद जो उपासना करता है। आगे टीका में भाष्य में यथा हिर अच्छा तदेव स्फुटयति, आगे टीका में है तदेव स्फुटयति 13 नंबर टिप्पणी, ख्याति भवनमेव, इस प्रकार की जो उपासना करता है उसकी ख्याति होगी, इसी को स्पष्ट करते हैं। यथा हिरण्य भाष्य में यथा हिरण्य गर्भस्य एवं एतद् यथोक्तम वासना रूपम अंत्यम यो वेद, जैसे हिरण्य गर्भ का वासना होती है इसी प्रकार की यथोक्तम वासना रूपम कैसा अंत्यम सकृत विद्युतनम इवजो का यो वेद, वेद उपासते जो उपासना करेगा उसका उसी प्रकार हो जाएगा। ये सब भ्रमर कीट न्याय जो भागवत में कहा गया ना, भ्रमर कीट न्याय तो हम लोग शास्त्र में कह देते हैं, भागवत में है ना जो दत्तात्रेय का गुरु, तो वहीं से भ्रमर कीट कहते हैं। तो जैसे जैसे चिंतन करेगा ऐसे ऐसे हो जाएगा मन, इसलिए कहते हैं ना साधु संगम में वच, जैसे जैसे चिंतन करेगा चित्त में ऐसे ऐसे आएगा, संसारियों के साथ अधिक मिलेंगे तो चित्त उसी प्रकार की हो जाएगी। टीका में वृत्तम अनुद्य अनंतर ग्रंथम अवतारयति, तो अतीत में यहाँ तक हो गया मूर्तामूर्त ये सबका अंतिम तक आ गया, अंतिम हिरण्यगर्भ रूप हो गया। आगे आगे का ग्रंथ है अर्थात आदेशो नेति नेति, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म का निर्विशेष ब्रह्म का कथन आएगा, तो यह पूर्व का कथन करके आगे का ग्रंथ का अवतारण देते हैं भाष्यकार। एवं निरवशेषम सत्यस्य स्वरूपम अभिधाय यत तत् सत्यस्य सत्यम अवोचाम तस्यैव स्वरूप अवधारणार्थम ब्रह्मण इदम् आरभ्यते, यहाँ तक पंक्ति। एवं निरवशेषम सत्यस्य स्वरूपम अभिधाय, निरवशेषम 4 नंबर टिप्पणी, निशेषम स्वोपकरणम, क्योंकि पूर्व में था कि तस्य उपनिषद एतस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम प्राणावे सत्यम तेषाम ऐसा सत्यम ऐसा कहा था, तो सत्य कहने से प्रथमे सत्य से जो षष्ठी अंत था कहते हैं उसका निरवशेष कह दिया गया, दो ब्राह्मण आ गया, शिशु ब्राह्मण में प्राण का कथन कह दिया गया, आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण में पांचों भूत उसका कार्य सब आ गया। तो निरवशेषम सत्यस्य सत्यस्य 5 नंबर टिप्पणी, षष्ठ्यंत सत्य शब्दार्थस्य जो मूर्तामूर्त हो गए इसका स्वरूपम अभिधाय, अभिधाय कह करके, और यत तत् सत्यस्य सत्यम जो प्रथमांत सत्यम है अवोचाम जो हमने कहा था तस्य एव स्वरूप अवधारणार्थम, ये जो प्रथमांत सत्य ये क्या चीज है ब्रह्म, तो तस्यैव स्वरूप अवधारणार्थम ब्रह्मणः, तस्यैव ब्रह्मण का अन्वय है तस्यैव ब्रह्मणः, ये टीका में दे दिया तस्यैव ब्रह्मण इति संबंधः, तो तस्यैव ब्रह्मणः स्वरूप अवधारणार्थम इदम् आरभ्यते, इदम् 6 नंबर टिप्पणी आदेशवाक्यम, आगे का वाक्य है अर्थात तो आदेशो नेति नेति, तो वह जो प्रथमांत तो सत्य शब्द हो गया ब्रह्म उसका स्वरूप निर्धारण करने के लिए आगे अर्थात तो आदेशो नेति नेति आरंभ होता है, इदम आरभ्यते आदेश आरंभ होता है। आगे भाष्य में सत्य से हाँ अथ, क्योंकि मंत्र है अर्थात तो आदेशो नेति नेति, अथ अत आदेश आगे नेति नेति, ये 4 पद हो गए। प्रथम कहते हैं अथ, अथ अर्थात अनंतरम, किसी के अनंतरम कहते हैं सत्यस्य स्वरूप निर्देश अनंतरम। तो सत्यस्य कहने से षष्ठ्यंत प्रथमांत ले रहे हैं षष्ठ्यंत मूर्तामूर्त इसका स्वरूप निर्देश हो गया अनंतरम। यत सत्यस्य सत्यम जो प्रथमांत सत्य है ब्रह्म तदेव अवशिष्यते सात नंबर टिप्पणी तदेव ब्रह्म अतिरेकतो न अन्यद यतो वस्तु अवशिष्यते। ब्रह्म अतिरेकतः ब्रह्म को छोड़ करके और अन्य कुछ वस्तु नहीं बच गया वो तो सब षष्ठ्यंत में चले गए इसलिए तदेव अवशिष्यते था ब्रह्म ही रह गया यस्मात् अतः अथ के आगे मंत्र में अथात अथ के आगे अत है अथ शब्द से षष्ठ्यंत सब कथन हो गया क्योंकि और कुछ नहीं बच गया इसीलिए जैसे ब्रह्मसूत्र का है ना अथात वो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं तो अथ अर्थात तो साधन चतुष्टय संपन्न हो गया तो क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न हुआ इसलिए अभी ब्रह्म विचार करना है इसी प्रकार की कहते हैं क्योंकि पूरा जगत का कथन हो गया ब्रह्म ही अवशेष रह गया इसलिए तस्मात् अतः का अर्थ तस्मात् सत्यस्य सत्यम स्वरूपम निर्देक्ष्याम सत्यस्य सत्य जो प्रथमांत सत्य है उसका स्वरूप कहेंगे स्वरूपम नवटिप्पणी पारमार्थिकम स्वरूपम इत्यर्थ तस्य लक्ष्यम इति यावत् ब्रह्म का लक्ष्यार्थ भी कथन करेंगे। टीका में कस्माद अनंतरम जो भाष्य में कह दिया गया अथ का अर्थ अनंतरम ये कस्मात् अनंतरम कहते हैं इति उक्ते तद दर्शयन अतः शब्दम च अपेक्षितम पूरयन व्याकरोति उसको दिखाते हैं कस्माद् अनंतरम और आगे है अतः शब्द। अतः शब्द से जो अपेक्षित है उसको बताते हैं क्योंकि अतः कहने का अर्थ है कि तस्मात् अस्मात् कारणात् तो कस्मात् कारणात् इसको अभी भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं सत्यस्य। अच्छा ये जो द्वितीय पैराग्राफ का जो द्वितीय पंक्ति में है अंतिम में सत्यस्य वो सत्यस्य प्रतीक लेना है। क्योंकि स्वरूप निर्देश अनंतरम अथ कह दिया गया तो कस्माद अनंतरम प्रश्न होगा अभी तो कहते हैं कि सत्यस्य सत्यम तदेव अवशिष्यते तो कस्माद अनंतरम इति उक्ते तद दर्शयन अतः शब्द के द्वारा जो अपेक्षित होता है तदेव अवशिष्यते ब्रह्म क्योंकि ब्रह्म ही केवल बच गया इसलिए तो सत्यम स्वरूपम निर्देक्ष्याम। भाष्य में भाष्यकार्य निर्देक्ष्याम शब्द कहाँ से आए अर्थात निर्देशम कुर्म निर्देक्ष्याम का अर्थ हो गया कहते हैं आदेशो निर्देशो ब्रह्मण ये जो मंत्र में आदेश शब्द है उसी का अर्थ हो गया निर्देश। तो निर्देश शब्द दस नंबर टिप्पणी उपदेश भाष्य में आ गए कह पुनरअसौ निर्देश इति उच्यते यह निर्देश क्या है ब्रह्म का निर्देश कहते हैं नेति नेति इति एष निर्देश। ये टीका में अभी आप नेति नेति कह दिए अर्थात कुछ बचा नहीं कुछ बचा नहीं तो फिर शून्यवाद हो गया इस प्रकार के संशय टीका में दिखाते हैं यथोक्त आदेश अभाव पर्यवसायित्व अन्वान संकते ये जो नेति नेति आदेश हुआ इसका पर्यवसान अभाव में हो जाएगा क्योंकि नेति नेति कह करके आप तो सबका एक कर दिए नातः परम नातः परम ये ब्रह्मसूत्र है नातः परम इससे अधिक और कुछ ये नहीं रह गया नातः परम हाँ नातः परम सेतु उन्मान संबंध भेद व्यपदेशेभ्य ऐसे सूत्र हैं अतः परम अर्थात इससे कुछ आगे और बचा नहीं तो किससे अच्छा तो ना वो तो अलग है ये सूत्र स्मरण नहीं हो रहा इसको लेके ब्रह्म सूत्र है पूर्व पक्ष कहेगा कि नेति नेति एक नेति से सब कार्य और दूसरा नेति से ब्रह्म ये सबका निषेध हो जाएगा ये वही बात यहाँ हो रहा है यथोक्त आदेशस्य अभाव पर्यवसायित्व सूत्र दिया है नहीं दिया पर्यवसायित्व अभाव में पर्यवसान हो जाएगा ऐसे मनवान मानने वाला पूर्वपक्ष संकते शंका करता है। भाष्य में ननु कथम आभ्याम नेति नेति इति शब्दाभ्याम सत्यस्य सत्यम निर्दिदीक्षितम इति ये जो आभ्याम दो नेति नेति शब्द के द्वारा शब्दाभ्याम सत्यस्य सत्यम जो प्रथमांत सत्यम ब्रह्म 11 नंबर टिप्पणी ब्रह्म वस्तु निर्दिदीक्षितम ब्रह्म वस्तु का निर्देश कैसे हो जाएगा दो नैति नीति कहने से टीका में सिद्धांत कहते हैं कि निरवधिक निषेध असिद्धेश तद अवधित्वेन सत्यस्य सत्यम ब्रह्म निर्देष्टुम इष्टम इति परिहरते। निषेध जहाँ करेंगे तो कोई ना कोई अवधि कोई अधिष्ठान रहना है, निरवधिक निषेध नहीं हो पाएगा। निरवधिक निषेध क्यों नहीं होगा, कहते हैं निरधिष्ठान का भ्रम नहीं हो पाएगा तो कोई ना कोई अधिष्ठान रहेगा, इसलिए निषेध भी आप अधिष्ठान का निषेध तो नहीं कर पाएंगे। निरवधिक निर्देश ये 18 नंबर टिप्पणी दे दिए निरधिष्ठान कई निरधिष्ठान का निषेध नहीं होगा क्योंकि निरधिष्ठान का भ्रम ही नहीं होता है। निरवधिक निषेध असिद्धेश तद अवधित्वेन तद्वद से निरवधिक निषेध असिद्धेश तद अवधित्वेन निषेध अवधित्वेन सत्य से सत्यम ब्रह्म निर्देष्टुम इष्टम, इसलिए निषेध का अवधि सत्य से सत्य ब्रह्म होगा। निर्देष्टुम इष्टम इति परिहरति परिहार करते हैं सिद्धांति कहते हैं भाष्य में उच्यते सर्वोपाधि विशेषापोहेन सर्वेषाम उपाधि अच्छा सर्वेषाम उपाधि विशेषाणाम अपोहेन उपाधय एव विशेषः तो सर्वेषाम उपाधि विशेषाणाम अपोहेन अपोहो 12 नंबर टिप्पणी निराशेन सारे उपाधि का निराश करेंगे, इसलिए भिक्षा कह दिए नेति नेति कह दिए। टीका में तो अभी जो आप नेति नेति कहते हैं ये विधि मुख से निषेध मुख से निर्देश करते हैं निषेध मुख से, तो टीका में ब्रह्मणो विधि मुखे न निर्देश संभाव्य माने किमिति निषेध मुखे न त निर्दिश्यते। पूर्व पक्ष कहता है जब विधि मुख से निषेध विधि मुख से जब उपदेश हो सकता है तब ये निषेध मुख से आप क्यों उपदेश करते हैं इति तत्रह सिद्धांति कहता है यस्मिन् न कश्चित् विशेषो अस्ति नाम वा रूपम वा कर्म वा भेदो वा जातिर्वा गुणो वा, तो जिसमें कोई विशेष है ही नहीं उसका आप विधि मुख से कैसे निषेध करेंगे, क्योंकि सब शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है तो जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ि इत्यादि ये कुछ ब्रह्म में नहीं है, तो नहीं होने से उसका विधि मुख से उसका कथन नहीं निर्देश नहीं किया जा सकता है। यस्मिन् न कश्चित् विशेषो अस्ति कोई भी विशेष जिसमें नहीं है, विशेष क्या क्या होते हैं नाम रूप कर्म जाति गुण संबंध भेद, इतना सा भेद का अर्थ संबंध क्योंकि भेद में ही संबंध होता है इसलिए। टीका में तद विधि मुखेन निर्देष्टुम अशक्यम इति शेष, भाष्य में जो कह दिया भेदो वा आगे भेदो वा जातिर्वा भेद के ऊपर एक नंबर टिप्पणी दे दिया भेद संभेद संबंध इति यावत, क्योंकि भेद होने से संबंध हो पाएगा, तो वो जो पंक्ति हो गया भेदो वा जातिर्वा गुणो वा तो न विशेष न कश्चित विशेष यस्मिन, आगे टीकाकार कहते हैं कि विधि मुखे न तस्य निर्देशम कर्तुम अशक्यम इति शेष जोड़ लेंगे वाक्य में, उसका फिर विधि मुखे न कथन नहीं हो सकता है। टीका में तो वो भी शक्तिवृत्ति से नहीं हो रहा है, वो भी लक्षणा से हो रहा है, तो यहाँ पूर्व पक्ष का कथन है कि आप जब निषेध मुख से निषेध करते हैं तो निषेध पदार्थ को आप शक्तिवृत्ति से कहते हैं ना लक्षणावृत्ति से कहते हैं, इसी प्रकार के आप शक्तिवृत्ति से उसको नहीं कह पाएंगे। सिद्धांत का तात्पर्य है कि जिस वृत्ति को लेकर के आप वहाँ निषेध करते हैं उस वृत्ति से नहीं कह पाएंगे, लक्षणा करेंगे हाँ वो होगा, लक्षणावृत्ति से विधि मुख से कहा जाता है। तो वास्तविक जब लक्षणा करके भी विधि मुख से कहते हैं तो वो भी अर्थात वास्तव विधि मुख नहीं हुआ, विधि मुख तो अर्थात आप सिंह पकड़ करके कहना अर्थात शक्तिवृत्ति से कहना ग्रहण करवा देना, लक्षणा में सीधा आप ग्रहण नहीं करवा पाएंगे, जिसको तीर को आप ग्रहण नहीं करवा पाएंगे प्रत्यक्ष से तो आप उसको लक्षणा में भी करना ये कठिन है, इसलिए पदार्थ शोधन विधि मुख से होना वास्तव कठिन है नहीं कर पाएंगे। किंतु ये ज्ञान जो होगा, ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान को कहते हैं अथवा पदार्थ ज्ञान को भी, वही ब्रह्म ज्ञान करने से वाक्यार्थ ज्ञान कहते हैं ना, पदार्थ ज्ञान कहते हैं। पदार्थ ज्ञान भी अगर करेंगे तो वास्तविक विधि मुख से करना कठिन है, इसलिए निषेध मुख से पदार्थ शोधन भी निषेध मुख से करना पड़ेगा। ये जो सो मेरे को लगता है मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि जिसको बिल्कुल कभी भी एक बार मैं का अनुभव नहीं आया, उसको आप कितना भी विधि मुख से नहीं करवा पाएंगे। जो एकदम सटा हुआ है पुष्प का रक्त वर्ण, आप कभी कह पाएंगे ये पुष्प श्वेत है बोल के? स्फटिक को कह सकते हैं, किंतु जो कभी भी स्फटिक को स्वच्छ रूप से देखा नहीं है, आप उसको विधि मुख से कैसे निषेध करें, मतलब ये करेंगे? कभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए निषेध मुख ही तो आवश्यक है। निषेध मुख करते करते एक बार देख लेगा, देख लेने के बाद आगे आप उसको विधि मुख से कह देंगे जो आप देख लिए हैं। आप कहेंगे जो आप देख लिए, कहते जो देखा है वही समझेगा। दस व्यक्ति हैं किंतु एक कहता है, दूसरा को एक बार अनुभव हुआ है, समझेंगे तो वही दो व्यक्ति, बाकी तो सब सोचेंगे। कहते ना ये जो प्रथम पंचम शांति मंत्र किया है हम लोग का, जो प्रसिद्ध है पूर्ण मद, पूर्ण मद पूर्णमिदम, इसको जो व्याख्यान करेंगे जिनको कुछ उसका सूचना भी नहीं है तो क्या कहेंगे? कहते हैं पूर्ण मद पूर्णमिदम। आप उसको पूछेंगे पूर्ण मद ऊपर दिखाते हैं, पूर्णमिदम इसको दिखा देते हैं, ये क्या चीज़ है, किसको कहते हैं? आकाश को धरती को कहते हैं? आगे और बुद्धि ये नहीं चलेगा। इस प्रकार की अर्थात जिसको एक बार अनुभव आया है उसी को विधि मुख से कहा जा सकता है, और वो भी आप लक्षणा करेंगे जो आपका अनुभव हुआ है एक बार, ऐसा कहेंगे। नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो प्रथम तो निषेध मुख से करना ही पड़ेगा। इसलिए दृष्टांत दे देना, वो तालाब जिसमें घास भरा हुआ है, निकालते रहेंगे, एक बार जल दिख जाएगा, खुश होकर के चल दिया, अगला दिन आएगा फिर सुबह फिर जल दिखेगा, फिर घास भर गया। लेकिन तो प्रथम जो एक बार उन्होंने देख लिया उसको स्मरण करवाएगा कि देखिए आप कल देखे थे ना, कैसे देखे? कहेंगे घास निकाला तब दिख गया, अब फिर निकालना पड़ेगा। तो अर्थात प्रथम बार तो निषेध, इसलिए उपदेश शास्त्र में काफ़ी इसके ऊपर करीब 15 श्लोक आया कि निषेध मुख से ही आपको पदार्थ शोधन करके दिखाना पड़ेगा, विधि मुख से नहीं दिखा पाएंगे। एक बार अनुभव हो जाने के बाद आगे कह सकते हैं। टीका में नाम रूपादि अभाव अपि ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्तिम आशंक्य, ठीक है, ये सब कोई विशेष नहीं रहा, नाम रूप जाति गुण भेद ये सब संबंध कुछ नहीं रहा, फिर भी ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति हो जाएगी इति आशंक्य। भाष्य में तद द्वारेण ही शब्द प्रवृत्तिर भवति, यही सब जो हो गए धर्म विशेष इसी के द्वारा ही ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं। टीका में जात्यादीनाम अंत्यतमस्य ब्रह्मणि अपि संभवात् तद्वारा तत्र शब्द प्रवृत्ति स्याद इति चेत्। जात्यादीनाम अन्यतमस्य अंत्य नहीं, जात्यादीनाम सिद्धांत कह दिया कि जाति इत्यादि कोई सब नहीं है, फिर भी पूर्व पक्ष कहता है कि जात्यादीनाम अन्यतमस्य ब्रह्मणि संभवात्, ठीक है सभी नहीं हो जाए, कोई एक तो हो जाए, तद द्वारा तत्र ब्रह्मणि शब्द प्रवृत्ति स्यात् इति चेत् न, सिद्धांत कहता है कि भाष्य में न च एषां कश्चित् विशेषो ब्रह्मणि अस्ति, न च एषां, दो नंबर टिप्पणी निर्धारणे षष्ठी, एषां मध्ये कश्चित् विशेषो ब्रह्मणि ये नहीं है। अतो तीन नंबर टिप्पणी उक्त शब्द प्रवृत्ति निमित्त अभावात्, ब्रह्म में शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं, अर्थात शक्तिवृत्ति से नहीं कह पाएंगे। अथवा न निर्देष्टुम शक्यत इदम तदिति, इदम तद ये शक्तिवृत्ति से कहा जाता है, यह ऐसे ही है जैसे कहते हैं ना, तो सिंगम गृहीत्वा श्रृंगम गृहीत्वा ब्रह्म व्याचक्षु जैसे कहते हैं उशस्थ चाक्रायण, तो यागे बोल के कहते हैं वो ऐसा नहीं है, सिंगम श्रृंगम गृहीत्वा ये नहीं कहा जा सकता है। अथवा न निर्देष्टुम शक्यत इदम तदिति, ये संस्कृत शारीरिकों में इसके ऊपर काफ़ी विचार विधि हैं। तो पूर्व पक्ष कहता है कि आप जिसको लक्ष्य बनाना चाहते हैं तत्पद का, वो लक्ष्य भी तो किसी प्रमाण से ग्रहण होना चाहिए ना, जैसे गंगा पद का लक्ष्य तीर वो प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है। जो किसी के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाएगा किसी प्रमाण से, आप उसको कैसे लक्ष्य भी बनाएंगे, ऐसे पूर्व पक्ष शंका दिखाता है। तो सिद्धांत कहता है कि कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए लौकिक दृष्टांत नहीं है, ये बात ठीक है, किंतु नहीं है कि नहीं हो पाएगा। प्रमाण क्या है कहते हैं ज्ञानी, तो किस उपाय से फिर उसका आप लक्ष्यार्थ को ज्ञान कराएंगे, कहते हैं निषेध मुख से कराएंगे तो हो जाएगा। अच्छा भाष्य में अतो न निर्देष्टुम शक्यत इदम तदिति, इसको विधि मुख से इसका ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। आज यहाँ तक भाष्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकर वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल अष्टमी रहेगा, कल अष्टमी है ना, हाँ कल अष्टमी, कल अष्टमी रहेगी तो अवकाश रहेगा।